Estoy farta y me envasa de viure de Cataluña. No estamos más que entre ladrones y traidores. L'euro es una estafa. Quatre dropos. No tengo ni vergonya. I jo també. És una enganyifa dels de dalt. Hi ha molta maldat en este món. Si no canvia, estem molt malament. El 28 de novembre, fes sentir la teva veu. Eleccions al Parlament de Catalunya. Well, that was sure a gigantic failure.